construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició de Hola la Music, el vostre programa de música en francès. Us parla Rafael Corbí. Els programes darrerament que ens aturem a escoltar artistes que se'ns han descobert i àlbums que se'ns han descobert amb els darrers programes a través dels nostres col·laboradors. Mercès amb una de les col·laboracions que varen tenir, descobrien la música de l'Hélène Segarra. I avui ella és la protagonista amb un àlbum que va editar l'any 1996. Aquesta és la seva música. L'Hélène Segarra és una excepcional artista. Va néixer sota el nom d'Hélène Aurora Alice Rizzo el 26 de febrer del 1971 a Six Fours Les Plages, França. I és una cantant que va interpretar, com vàrem dir en el seu moment, el rol d'Esmeralda al musical francès Notre Dame de París d'una manera excepcional. Més de 10 milions de còpies venudes arreu del món. Aquest va ser el seu àlbum de debut l'any 1996, que va tenir, a part d'aquesta cançó que es deia Cor de Vidre i que era la que donava títol el disc, un parell de senzills magnífics i un número 1. Els escoltarem tots ara mateix amb el nostre programa. Aquest Cor de Vidre va ser realitzat el 17 de setembre del 96, va vendre en el seu moment més de 400.000 còpies, va arribar a ser el número 6 a França, va produir aquests dos senzills que us comentàvem, una de les cançons que escoltarem ara mateix. De fet, al llarg del temps van arribar a sortir fins a 5 senzills diferents. Amb aquest àlbum, només 3 d'ells, però, van arribar a entrar a les llistes. Els anirem repassant tots, si us sembla, com per exemple aquesta cançó que hem escoltat, El Cor de Vidre, o aquesta, Us Estimo o T'Estimo, Adeu. Va ser la segona cançó en importància del disc, un tema preciós, que va vendre 127.000 còpies, més de 127.000 còpies a França, i que va ser un número 13 a les llistes franceses de música. Je veux garder ce feu qui loin de vous me survivra. Je vous aime vraiment, mais je peux pas rester là. Le monde est tellement grand que je m'y perdrai dans vos bras. C'était écrit ce qui se passe entre nous. On rêvait d'infini, mais c'était pas pour nous. C'était écrit. Música que ens arriba des de la costa mediterrània al sud de França, les seves extraordinàries cançons. Ell havia debutat amb un senzill anomenat Luang, que era el 1993, però que va passar sense gaire èxit. Va ser a partir, com hem dit, d'aquestes interpretacions que va fer amb aquest excepcional musical francès, aquest Notre Dame de París, que nosaltres, o jo almenys vaig poder veure amb el seu moment i amb una versió original a Cannes. L'Helen Segar ens porta més cançons d'aquest disc, estem escoltant les més importants. Abans, no sé quantes he comentat, la veritat, però en total els senzills editats a l'àlbum van ser 8 de les cançons, algunes d'elles, però fins a 5 no van arribar a entrar en cap de les llistes franceses. Una altra de les importants d'aquest àlbum, sens dubte, després d'aquest Estimo, Adeu, va ser la cançó que arribara al número 1, un duet amb Andrea Bocelli, aquell Visparella, una cançó realment preciosa que ara també escoltarem a la veu d'aquests dos grans protagonistes amb el nostre programa. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle le dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule. Soffrire un po', ma almeno io vivo. Je serai perdu sans elle. Vivo per lei dentro gli hotel. Je suis triste et je la perds. Vivo per lei nel vortice. Et toi et moi. Fabulosa la interpretació de Len Segarra i Andrea Bocelli amb aquest Vivo per Lei, senzill extret també d'aquest àlbum número 1, com hem comentat abans, França, amb més de gairebé 900.000 còpies venudes des d'aquest cor de vidre, aquest àlbum, que continua tenint molt bones cançons. L'últim senzill que va sortir ja dins l'any 1998 va ser una cançó que arribava al número 15 amb 200.000 còpies venudes. La cançó, Les Valls d'Irlanda. Acabem el repàs amb aquestes cançons i ho fem d'una altra cançó extreta també d'aquest cor de vidre de la Len Segarra, la nostra protagonista amb el programa d'avui, el començament de Hola La Music. I ho fem escoltant una cançó que, pertanyent a aquest àlbum, va sortir també amb una banda sonora, concretament de la pel·lícula Anastàsia. Una cançó que ens deixa fora, com diu ella mateixa, del fred del mes de desembre. L'escoltem amb aquesta peça que va ser, si no recordo malament, un número 54 a les llistes franceses del seu moment. De la banda sonora d'Anastàsia, aquesta cançó de la protagonista d'avui a Hola La Music. Thank you. Hola, la music, quina música més extraordinària. He disfrutat moltíssim escoltant l'Helene amb aquest programa d'avui, una artista que m'ha captivat des del moment que la vaig descobrir, que la vaig poder escoltar en directe amb aquest, com hem dit, amb aquest musical d'en Richard Cocciante, aquest preciós amb el seu moment que ens portava a Notre-Dame de París fent d'Esmeralda. Després d'aquestes cançons és el torn del meu bon amic, company, Àngel Rodríguez, que ens porta avui la seva recomanació per al programa d'avui de Hola La Music. Hola Rafael, què tal? Encantat de poder participar en el teu programa. Aquí tens avui una peça que forma part de la comèdia musical dedicada a Mozart, titulada Mozart, l'òpera rock, i que es va fer famosa l'any 2009 a tota la francofonia, o sigui, no només a França, sinó també a Suïssa, Bèlgica i altres països de parla francesa. Es diu La Sa Symphonie. Repeteixo, Assa Symphonie, i la canta Florent Moté, artista revelació aquell mateix any a França, 2009, i que és un altre dels artistes contemporanis actualment totes les llistes d'èxits, un cantant que està triomfant. Avui amb La Sa Symphonie, Florent Moté. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits. Thank you. és la companyia que ens ha portat l'Àngel Rodríguez i la seva recomanació per al programa d'avui. Seguim amb bona música i amb bons ritmes, en aquest cas amb un àlbum editat el 29 de setembre de 2017 en número 7 a les llistes franceses d'àlbums. Un àlbum de Christophe Willem, un artista que va ser el guanyador de la quarta edició de la novel·la Star, la versió francesa del Pop Idol o de l'Operación Triunfo l'any 2006. Des d'aleshores, diferents àlbums, alguns de prou exitosos que ens han acompanyat. Avui escoltarem alguna cançó d'aquest disc que estem parlant, d'aquest Rio, que té peces dedicades, òbviament, en el món doncs més musical. Estem parlant de cançons destacades, com ja vàrem escoltar també en el seu moment, Marlon Brando, Rio, o per exemple aquesta peça anomenada Copacabana, cobra el disc. Paris, c'est pour la frime, les faux semblants façonnent plutôt victimes, des victimes de l'élitant, ouais. Ici je me défile, c'est futile. Sur mon écran je réponds aux abonnés absents. Je perds le fil, c'est déroutant. Comment tu vas? Ta mauvaise mine dit prends garde à toi. Du genre malhabile, lancé à froid, vers une routine qui ne s'arrête pas. Comment ralentir le tempo? Estàs escoltant bona música i estàs escoltant bons ritmes. Copacabana era el tema del Christophe des d'aquest àlbum de 2017, aquest Rio. No és l'única cançó, òbviament, n'hi ha moltíssimes i és un plaer compartir-les amb tots vosaltres unes quantes, perquè aneu veient el que ens porta aquest artista. Les nostres boles perdudes, aquest és el tema de la següent cançó d'en Christophe Willem. au-dessus de moi. Une boule, boule de nerfs. Quand je te perds, me retrouve là. Tout déballé, de mon cœur emballé. Si tu ne l'attrapes plus de terre, t'es demain, dis-moi demain. Dis-moi quand, je mets les voiles, je mets la balle. Balle dans ton camp, qu'en fais-tu? Veux-tu de moi que je m'installe ou lève le camp? Que m'as-tu dit de tes rêves partis? Mes balles ont rebondi ici et là, loin de toi. Je me suis lancé, te fais danser. Danser, vas-tu me laisser, le cœur me laisser passer, ballon perdu. Une balle qui roule, roule à tes pieds, pieds et mains liés. Moi j'essaie, mais je ne sais plus sur quel pied danser. Mes balles encore s'en vont dans le décor, dis-moi. On s'est lancé, s'est fait danser. Va-t-on se laisser, le cœur blessé, passer, balle perdue. M'aimes-tu encore, veux-tu que je lance? Fort veux-tu qu'on vise plus haut, qu'on ne danse plus, lassé par nos balles perdues. Quand on s'est lancé, s'est fait lancer. Un plaer descobrir cançons des de l'any 1996 amb l'Helena, que en diríem, i des del 2017 amb la música d'en Christoph, que també ens porta excel·lents cançons. I entremig, els nostres col·laboradors amb tota la seva música, gent com l'Àngel Rodríguez, que ens acompanya, com la bona música que sempre ens atria també en Cyril Torres, en Hamid, que d'aquí a poc el tornarem a tenir també entre nosaltres, així com també la Norma, que ens tornarà a acompanyar ben aviat en noves sol·licituds del seu programa. Ara que hi penso, posaré una cançó d'un artista que ens van demanar fa molt poc amb el nostre programa i que abans que me n'oblidi del tot, doncs vull escoltar-la. Ja ho sé que estarà enmig de les cançons del nostre protagonista, però ja estarà prou bé de que l'escoltem, perquè aquestes coses un ho ha de fer en el moment que se n'en recorda. Per la Eulàlia de Barcelona ens havia demanat Plastic Bertrand. Doncs aquí el tenim, Capline, Pour Moi. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. De divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Els nostres oients sempre per davant de tot, i en aquest cas, doncs, en el moment de pensar-hi, escoltar-la. Olala Music és el vostre espai, cerqueu-nos per internet, busqueu Rafael Corbí, i busqueu escoltar, demanar artistes, demanar cançons, demanar estils, tot això en música en francès, de qualsevol país. L'únic que importa és que música sigui en francès. Marlon Brando, ara sí que retornem amb Christophe Willem. Je me lade. l'air, ça on a tout l'air, l'air de rien, en un refrain, laissez-moi vous plaire. Je vous vends des femmes. Viens sonner chez moi. Trenta programes ja de Hola La Music, 30 col·laboracions de Ciril Torres. No sé si hauríem de canviar la sintonia ja i buscar una altra música. Seràs encarregat, si cas, de trobar-ho. O, si no, continuem així pels segles dels segles. Això de trobar música, no sé, segurament serà complicat de per trobar, nosaltres, de trobar sí, alguna cançó, però bueno, alguna de perduda. Ciril Torres, no cal que us el presenti, és el nostre mag de la música internacional en francès, sobretot de la música africana, tot i que moltes vegades ens porta veritables descobriments també de la música feta a França, com recordem tantes cançons, i un dia em penso que farem un monogràfic de cançons que ens ha portat ell al llarg dels programes. Gràcies, Rafael, i bon dia a tothom, i doncs gràcies per totes aquestes coses que dius. Al final, el que és transmetre, o ser la transmissió del treball d'altra gent, i de permetre via els oients, en aquest cas, som transmissió d'emocions i de gent, doncs, que amb tot el seu esforç intenta, doncs, transmetre el seu coneixement, la seva opinió també, i la seva visió d'aquest món. Ens anem a França, en aquest cas, el qual no és evident, perquè sovint efectivament ens anem a altres tours per arribar a França en el marc d'aquest programa. La música francesa, jo crec, i segurament és una mica exagerat, però en els darrers 20 anys s'ha alimentat molt de la diversitat cultural de la seva societat, i una mica el camí que va marcar una formació com és Mano Negra, i que doncs d'allà va derivar, doncs, el que és Manu Chao i tot el que són les músiques, un gènere musical molt europeu, i alhora, doncs, que entronca també, doncs, amb Àfrica, amb Amèrica Llatina i amb tots aquests ritmes universals. En aquest cas no és Mano Negra, no és tampoc... però és una formació francesa que reivindica la seva francesitat musical, jo diria, però alhora també una visió molt global. Varen tenir un moment molt interessant i van generar moltes coses. Ells són l'Ojo, que em penso que ja heu sentit aquí en algun d'aquests olalàs, i el tema, doncs, transgressor una mica, evidentment, perquè, doncs, toca alguna cosa que és molt sagrat a França, com és el seu himne nacional, amb una versió que es diu La Marseillaise en créole, La Marseillaise en créole. C'est maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir, prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semences d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Les Bengales des fêtes nationales, je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Le temps qui passe sans... Texas, le baron samedi du carnaval. La journal identité, la Marseillaise en créole. Sans rien dire. Les pauvres abondants d'écriture de savoir. La smala en dreadlocks dans une passe d'Occitanie. Aquesta era la música, la recomanació d'aquesta setmana, magnífica, per cert, com sempre, d'en Cyril Torres, bon amic, bon company i excel·lent DJ, com podeu observar amb aquestes cançons en la Marsellesa, cantada en criol. Acabem el programa d'aquesta setmana de la Music i ho fem amb una cançó que ens indica que ens hem d'estimar tal i com som. És una proposta del cantant Marc Dupré de l'àlbum La Dance Matet del 2014. Estima't, estimeu-vos com sou. Fins la propera, gràcies, salutacions de Rafael Corbí. On veut tous au départ aimer, être aimé. Et devant le miroir, on commence à douter. Alors on se demande à qui il faut ressembler. ressembler quand on n'aime plus qui on est. Et un jour on se perd dans le rêve, dans le faux, on oublie les repères, on maquille les défauts pour séduire, on s'invente une vie composée quand on n'aime plus qui on est. On pourrait rester comme on est, ne pas jouer avec la vérité. On est censé s'aimer comme on est. On pourrait rester comme on est, dans les yeux en face, regarder et puis commencer à s'aimer comme on est. L'histoire à l'autre bout du fil, on finit par ne voir que son meilleur profil. Pour les autres, on invente un bonheur supposé quand on n'aime plus qui on est. On pourrait rester comme on est, ne pas jouer avec la vérité. On est censé s'aimer comme on est. On pourrait rester comme on est, dans les yeux en face, regarder et puis commencer à s'aimer comme on est. Rester comme on est, ne pas jouer la vérité, on est censé s'aimer comme on est. On pourrait rester comme on est, ne pas jouer avec la vérité. On est censé s'aimer comme on est. On pourrait rester comme on est, dans les yeux en face, regarder et puis commencer à s'aimer comme on est. I say me come on in.